राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 3 सितंबर 2000 सायं लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण आप आपके कोई मन में हो बात मन में कहते ज्ञान ज्ञान शून्य प्रेमा भक्ति कैसी होती है ज्ञान शून्य प्रेमा भक्ति ऐसा ज्ञान शून्य नहीं होते ज्ञान का आदर नहीं होता पर ज्ञान शून्य नहीं होते ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं होता प्रेमा भक्ति में ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं होता ज्ञान है नहीं है कैसा है कैसा है क्या नहीं एक प्रेम भगवान का आकर्षण भगवान मीठा लगे प्यारा लगे ऐसा लगे ऐसा प्रेम होता भगवान मीठे लगे उस मिठास में आना बुरा नहीं ज्ञान सुने नहीं होता ज्ञान तो रहता है सभी अनिच्छित आवे भाई आई प्रेम भक्ति में प्रेम भक्ति में बिना इच्छा ही मन इच्छित आवे भाई आई जबरदस्ती आता सब ज्ञान मुक्ति मुक्ति का सुख सब सुते सुते वो परवाह नहीं करता उस इच्छा नहीं है कि मेरे गुआ नाम है आप ही होता आप मस्त प्रेम मीठे रहे भगवान मीठे रहे भगवान अच्छा रहे मीठा रहे मीठा दोनों बातें होती है भगवान अच्छा लगने से एकदम भगवान तो भगवान ही भगवान दीजिए और आप इसे ही मानी और कभी अपने आप देखे अगर अपने विचार सुनाई नहीं दे रहा भाई मैं कह रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है नारायण नारायण नारायण नारायण कभी भगवान दिखे भगवान ही भगवान भगवान में ही तल्लीन हो जाए भगवान ही भगवान है भगवान में न दिखे कभी उधार अपन देखे तो मैं दास हूँ भगवान का ऐसा दिखे तो भगवान ही भगवान दिखे तब तो चुप हो जाए और मैं दिखूं भगवान दिखे तो भगवान प्रेम हो जाए ये प्रत्येक क्षण वर्तमान प्रेम का लक्षण है मानो भगवान हो रहे भगवान से वियोग दिखे तो संयोग इच्छा है वो योग की इच्छा योग वियोग योग वियोग योग वियोग दोनों नित्य है योग भी नित्य है वियोग भी नित्य है वो प्रत्यक्ष वर्धमान प्रेम होता और जो प्रेम है मस्त रहते चंद्रमा है उस चंद्रमा में जब कला बढ़ती है ना दो दूर तीन जो कला है दो कला तीन कला चार कला छोड़े कला था बढ़ जाता है फिर उसे घटते निकलना है घटते घटते घटते घटते वो शह जाती है वर्षक बाद फिर प्रदर्श हो जाता है शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है कृष्ण पक्ष में घटती है दोनों में बरोबरी प्रकाश रहता है, बरोबरी बात है। और शुक्र पक्ष में सबको पोषण करता है और कृष्ण पक्ष में शोषण करता है। पोषण शोषण दो होने कार से दो भी इस वजह से शुक्र पक्षी महिमा है। जितना फल है बेलों के विषयों के फल लगे हुआ माता बहनों गर्भ है गाय है ये शुक्र पक्ष बढ़ता है। शुक्र पक्ष बढ़ता है कृष्ण पक्ष में बढ़ता है। इस वजह से दो कृष्ण पक्ष शुक्र बहुत समान समान कृष्ण वो अग्नि घटता है इधर बढ़ता है घटता बढ़ता एक कम से एक अमर तक अमर एक तक सब कड़िया मिलाओ बरबर प्रकाश बरबर शशि पोषक शोषण जगत शोषण पोषक मस्त रहते ज्ञान नहीं तो नहीं रहा ज्ञानी पर वही नहीं ज्ञानी पर ध्यान ही नहीं है मतवाल होते हैं पर मिलता है उनको जो ज्ञान का विशेष आदर नहीं करता है। ज्ञान का विशेष आदर करेगा तो ज्ञान वही रहेगा फिर नहीं बढ़ेगा। ज्ञान का विशेष आदर करेगा तो ज्ञान रहेगा प्रेम नहीं बढ़ेगा। ज्ञान की परवाह नहीं करता मुक्ति की परवाह नहीं करता है इनको ठुकरा देता है तो प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम में ज्ञान जाता नहीं मोक्ष सुख सुनो खगराई वो देगा प्रेम चेतन ही ज्ञान में चेतन ही अखंड ज्ञान देता है नित्य निरंतर देता है स्वाभाविक वो गलती करती ज्ञान ही अखंड स्वाभाविक मस्त होते मस्त प्रेम की एक मस्ती होती मस्त भगवान प्रेम भगवान के रूप में होने पर तो अपना अलग अस्तित्व नहीं था अपने अलग जीता है तो अस्तित्व भेद देता है भेद होने भगवान की तरफ से आकर्षण होता है आकर्षण होकर एक हो जाता है एक होकर दो हो जाते हैं दो होने एक हो जाते हैं ऐसे प्रेम बढ़ता रहता है पर में पूर्णिमा नहीं होती भाई बढ़ गया आज नहीं तो समाप्त हो गया आज अनुपमानी युगल सभी आज अनुपमानी आज बढ़िया सुंदर बना आज बढ़िया बना रोज ना ही मालूम होता मस्ती होती है वो प्रतीक्षण वर्द वहां प्रेम होता सज्जनों परमात्मा का प्रेम परमात्मा का बोध वो मस्त हो जाओ आप चौड़े सबके लिए खुला है ये संग्रह भोग दो इच्छा है भाइयों के बहनों में संग्रह करना रुपये इकट्ठा करना है भोग भोगना ये लालसा मिटा दो तो हो जा ये लालसा बन जाती है तब वो प्रेम नहीं होता जड़ चीज हमें आकर्षण होता है आप स्वयं परमात्मा नष्ट हो परमात्मा नष्ट पर उत्पन्न और नष्ट होने वाले रुपये पैसों में भोगों में आसक्ति होगी इन भोगों में जाएंगे परमात्मा तक ध्यान ही नहीं जाता। इस वास्ते परमात्मा के रहते हुए परमात्मा शरीर हो गए और मैं मौज में मस्ती में रहो हरदम मस्ती मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात्र भाव संशोधि तपो मानस मुझसे मन प्रसाद मन की प्रसन्नता आनंद भगवान की कृपा है एक भगवान की कृपा की तब देखो तब तेन हुकंपाम सुसमेक्षमानो भुंजाल नमस्ते जीवेत यो मुक्ति ब्रह्मा जी पैदा है भगवान की कृपा को देता हरदम भगवान की कृपा हो रही भगवान की कृपा हो रही है हरदम भगवान की कृपा है सुख में भगवान की कृपा दुख में भगवान की कृपा उदासी में भगवान की कृपा अनुकूल प्रतिभा भगवान के पास, प्रतिकूल से भगवान के पास। अनुकूलता प्रतिकूलता बदले, प्रतिकूलता अनुकूल बदले, कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा। लाल ने ताड़ने मातुर नाकारुण्य में धार पके, जैसे माँ के प्यार करने में हृदय लगाने में प्रेम है, वो हित परे हाथ से थप्पड़ लगाती है, उसे माँ का हृदय दो नहीं होता। प्यार करने में और मार देने में क्रिया दो दिखती है, माँ का हृदय हुआ। लाल ने ताड़ने मातु ना कारुण्य, कठोरता नहीं होती। तत्वदेव महेश से नियंत्रण करने वाले प्रभु में दो भाव नहीं होते, सुख में आनंद में सही, दुख में आनंद में सही, प्रतिकूलता में ऐसे मिलता है। ये प्रतिकूलता दो दिखती है, तब तक भगवान दूर रहता है, भगवान की कृपा दिखती है। जैसे वैद्य कर्मी दवाई देता है, बुखार आया हुआ हो उस बुखार को दूर करने के लिए वैद्य देता है कर्मी दवाई, कुटकी हो जाता कड़ा, वो किराए काढ़े के कटके में भी काले मुंडे में भी आनंद आता है। आप मिस देते हैं, भी हित दिखता है, हित ऐसे भगवान ही हर एक विधान में हित दिखता है, परमित हो रहा है, हमारा आनंद हो रहा है, मौज हो रही है। उखार तो आया शरीर में, मुंह और करवा कर दिया, करवा कर दिया मैं दुख नहीं होता, आनंद होता है, मस्ती होती है। ऐसे भगवान की कृपा दीती है, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, प्रतिकूलता में अनुकूलता में भगवान की कृपा दीती है, आनंद हो जाता है, मस्त हो जाते हैं, मौज में भगवान को पुकारता है। नरसी जय क्यों नहीं आए हो रे, तो भी आनंद आवे, आयो तो आनंद आवे, मारो भरियो तो आनंद आवे, मारो नहीं भरे तो आनंद आवे। ठाकुर जी और संबंध ले अपने मतलब क्या है, अपन क्या मतलब, सुख से दुख से क्या मतलब, अपने भगवान है, भगवान जी है, वे सुख और दुख जैसे रात और दिन, दिन और रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये आता जाता रहता है, ऐसे सुख और दुख आते जाते रहते हैं, उसे परवाह ही नहीं थी, ख्याल ही नहीं था। एक भगवान है मन लगा हुआ है, भूख में प्यास में वैसे में जैसे आप रखे हुए भैया, मैं तो आपका हूँ, भूखा हूँ तो आपका हूँ, प्यासा हूँ तो आपका हूँ, नंगा हूँ तो आपका हूँ, कपड़ा तो आपका हूँ, सुखी हो तो आपका हूँ, दुखी हो तो आपका हूँ, हम हूँ जैसे ही आपका हूँ, हूँ जैसे ही मौजूद आनंद हो रहा, हरदम मस्ती हो रही। भगवान का मैं हूँ, भगवान भी है, भगवान के साथ में हमारा अखंड संबंध है, अखंड। मई मान सो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर जीव विनाशी, वह अखंड मान दे, भगवान ही तब देता, भगत भगवान ही तब देता, भगवान भक्ति तब देता, भगवान को आनंद होता है भक्ति की तरफ देखने से, और भक्त को आनंद आता है भगवान की तरफ देखने से। भगवान को देखकर तो भगत राजी होता है, भगत को देखकर भगवान राजी होते हैं, और राजी होना एक एक खुश होना, ये खुशी बढ़ती है, आनंद बहुत होते हैं। हरेक अवस्था में, सुख अवस्था में, दुख अवस्था में, कष्ट अवस्था में, हर समय भगवान है मेरे, मैं भगवान का हूँ। माताओं बहनों, ये भगवान को अपना मान लो, अपना अपना भगवान, बेटा मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, आप चाहे जो समझ जोड़ लो, मित्र मान लो, स्नेह मान लो, प्रेम मान लो, भगवान अपना भगवान है। मेरा भाई पति मानते थे, और प्रयागदास से सीता जी को पहलवान दे, वो पहलवान दे, पहलवान जीजा जी दे, मर्जी है तुम्हारी, बहन मानो, माँ मानो, भाई मानो, बेटा मानो, बाप मानो, आपकी मर्जी है उसको समझो, भगवान मेरा है बस, ये बात है। मेरे भाई कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा जाके सिर मोर मुकुट गए रघुपति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई है नहीं हमारे। भगवान के प्रेम में मत वाले जो भक्त होते हैं उन भक्तों की दृष्टि में संसार नहीं रहता, संसार रहती हरदम आनंद रात। संसारी दृष्टि में संसार रहते और भगवान नहीं रहते, भगवान ख्याल ही नहीं करते। सुख दुख बोलते हैं, दुख बोलते हैं, सुख बोलते, सुख तो थोड़ा होता है, दुख ज्यादा होता है, दुख अलय है, दुख अलय, दुख अलय में सुख ना है, रोते रहते हैं, चिल्ला देते हैं। अरे भगवान ये भगत मस्त रहते हैं, मौज में रहते हैं। नरसिंह जी महाराज भगवान नहीं आए तो मौज में। नानी भाई ने कह दिया कि मेरे को बोलियां भी चाहिए, कहते बोली होगी मोडो नहीं बैठी है, मोडा मोडा साधु मोडा मिट्टी है। होडिया कया के भाई मत करो रीस, होडिया ठाकुर जी रा विश भाई रीस। सच्ची बात है, दो मोड़िया दो चार बार अरे मोदो आनंद बार भगवान का मोड़ी है, भगवान का संबंध जोड़ दिया, कृपा होगी, वाली कृपा होगी। चार पूजा के दर्शन करने के लिए राणा जी गए थे, राणा जी एक ब्राह्मण की जमीन ले ली, जो भाई करी तो कैसे जाऊ दरबार से जाऊंगा, कहा मेरे ठाकुर जी का दर्शन करने की बात है, तू वहां बैठ जाए मजबूत होगी, कहते मार जाओ नहीं। जब ठाकुर जी के सामने राणी आ गए, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, ऐसे भगवान से कहना देगा तो बोला कि मैंने पापी है पापी, मेरी जमीन सबकी सब खेती खत्म हुई, मारी जमीन सहायता नहीं मिली, पापी है। राणा जी बड़ा खुश प्रसन्न हुआ, इनाम दिया और जाओ भाई जमीन दिला, जमीन भी दिला दी इनाम भी दिया, खुशी हो गया। किस बात की खुशी के साहु जी के सामने गवाह दे दी, मैं कह रहा मैं पापी हूँ, हमारा बड़ा पापी है, पापी पापी है, गवाह कर दी, हमारी हमारा काम ठीक हो गया, गवाह दे दी। ठाकुर जी के भजन होते हुए चाहे सो करे भगवान वो ठीक ठीक बैठी होता ही नहीं, भगवान ने वहां बैठी होता ही नहीं, सब ठीक ठीक होता है, ये आनंद ही आनंद होता है। भगवान के दरबार में दुख कहां, संताप कहां, शरण कहां, दुख में भी महाराज प्राण जाओ जाए दुख हो जाए, आप बता जाए तुम भी आनंद रहता, भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाता है सुख इस बात पर कि भगवान की मर्जी ऐसी है, बस भगवान की मर्जी हो, भगवान की मर्जी मेरे कुछ होता ही नहीं। वो ये सोई जो राम चिराखा कोकर तरंग बड़ा में शाखा, भगवान ने रखा है वही होगा, वो ही है सोई, वो ही है हमारे तो होगा, ओ ही है सोई जो राम रचिरा का हमारा रखा है, वो हमारे हो ही है, ओ ही है सोई राम रचिरा का को कहते हमेशा, भगवान ने रच लिया हमारे ये नाम, भगवान का सुख और दुख सब सब एक आ गया। बालक है तो माँ कहती है तो उसमें रोता है, खुश हो दूर बात होती है, भक्त होता नहीं, भक्त आनंद होता है, दुखों में आनंद होता है, सुख में आनंद होता है, भगवान तो देखता है मस्त रहता है, कुछ देने तो गए थे रुपा दूसरा जाके सिर मोर मुंह मेरे पति सोई मेरे तो गए हर समय भगवान में मस्त रहो। आप लोग सब अगर ऐसा विचार कर दे कि वहां तो भगवान है, हमारा भगवान है, तो आप आदमी आ जाएगा हरदम आ जाएगा हरदम, मेरे तो दिल गोपाल तू सौ रुपये भगवान हमारा है, भगवान अपना भी है, सबके लिए खुली बात है, भगवान सौरे हमारे सबके हैं। जैसे पांच दस बालक हो तो सबके लिए माँ एक होती है, वो माँ पूरी की बोझ होती है, हर एक बालक के लिए माँ पूरी की पूरी, यानी दस बालक है तो माँ का दस हिस्सा हो जाए, हिस्से वाली माँ होती है, ऐसे भगवान पूरे पूरे सुख में पूरे दुख में पूरे सब में पूरे, हजारों अरबों आदमियों के भगवान हो तो सबके भगवान पूरे पूरे हमारे भगवान पूरे, इस वास्ते मस्त रहते पूरे भक्ति दशा में ऐसे मस्त होते हैं कि जो भगवान उन्हें होते ही नहीं, हर समय में शुभ रूप दुख रूप अनेक रूप रूप आए विष्णु के दोष भगवान के अनेक रूप होते अनेक रूप खुश होता है, भगत का आदम आनंद होता है, उसे मस्ती आती है, मस्ती अनुकूलता आवे तो भगवान आई बोलती है, प्रतिकूलता आवे तो वो परिवर्तन होता है ना, इससे प्रेम बढ़ता है, ये प्रेम बढ़ता है वो अनुकूलता प्रतिकूलता में, कभी प्रतिकूलता अनुकूलता में वो बदलती है, बदलती वो बदलने में विशेषण होता है, बदलने में विशेषण होता है, उस ज्ञान में अखंड आनंद होता है, शांत अखंड शांत घन आनंद और ऐसा ज्ञान में होता है और भक्ति में ऐसा परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने पर मस्ती होती है, उसकी विशेषता होती है। उदाहरण क्या बताऊं आपको, चंद्रमा घटता बढ़ता वही पूर्णिमा हो जाती, पूरा हो जाता है, ऐसा पूरा होता ही नहीं, रात में बढ़ता पूरा होती, आज अनुप बनी युगल सभी आज अनुप बनी, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम शुभस्तकम सुनात में हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि स्वनांगरम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम दिने दिने नवम नमामि दुग्ध चोरकम यशोमति किशोरकम नमामि दुग्ध चोरकम यशोमति किशोरकम दिने दिने नवम नवम हर्ष में दुख चले दूर चले गई चले गई बात आप स्वयं जा करके स्वयं ले लेते भगवान को आनंद आता है भक्तों का भक्तों के भक्तिमती जो गोपी गांव है उन गोपी गांव के घरों में जाकर छीके पर उठे छीके उतार कर वो मक्खन खाते हैं उसमें आनंद आता है। मकड़ी को कमी नहीं घर पर, घर में कोई कमी नहीं है, खूब है, बस सोई आनंद। घर की खान कर जाने घुसोरी को मीठू मीठू, इस वजह से खुश होते हरदम। ऐसा प्रत्येक अंधारे को मिलता है, पापी हो तापी हो, अभिशेष हो दुराचारी हो दुराचारी हो, सात बताया सात, अभिशेष हो दुराचार हो, ये विश्व पापी हो रहे दो, ये चार वर्ण है और एक स्त्रियां है, पांच तो ये हुए, एक दुराचारी हुआ, एक ये पापी हो नहीं हुआ, सातु भक्तों में नहीं बचते, किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो कोई हो, भगवान को डराते प्यार करते, भगवान को उसमें आनंद आता, भगवान को ऋषि मुनि बतावे, बड़े बड़े पंडित वेदों की स्तुति करे, वे भी अच्छी लगती है, परंतु प्रेम में होकर के और बाल बाल करते हैं। और शायद खेल करते हैं, खेल में राजी नाराजी कपट होता है, पर खेल में आनंद ज्यादा आता है, भगवान को आनंद ज्यादा आता है। भगवान को मस्त यादें आती है, मस्त हो जाते हैं। बरसात गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु पाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे पाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे गोविंद हरे पाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गो पाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे दशरथ नंदन राम हरे जय दशरथ नंदन राम हरे जय नंद नंदन घन श्याम हरे जय नंद नंदन घन हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। अब श्री भगवान ऋषिकेश में जब सत्संग होता था भरने से जब वर्षा आती तो सब नाश नहीं होती सभी पृथ्वी मस्त होते मन बोझ में मत वाले तो संत भगवान ने जो परिस्थिति आती है वो परिस्थिति आनंद बनाने वाली थी सुख आवे चाहे दुख आवे जिस विषय परिवर्तन हो तो परिवर्तन में विशेष आनंद होता है उनमें प्रदीक्षण वर्धमान प्रेम होता है अलग अलग परिस्थितियां भगवान की भेजी हुई है रंग रंगीला रंग रंगीला रस प्रेम में तरांतर हो गए मस्त हो गए कपड़े भेज जाते सब वर्षा होती वो उसमें आनंद होता है खूब आनंद होता है लड़का लड़की छोरा छोरी वे भी नाचने बड़े बूढ़े सभी जो वैसे ज्यादा वे बैठने उठे जहां शक्ति कम हो बूढ़े हैं बड़े हैं आदरणीय है तो बैठ जाओ बोलो कैसे पूछे ऐसे हम जब कीर्तन हो भक्तों का कोई ऐसा काम होता ही नहीं कि जिस क्रिया में भक्त को कुछ रंज होता होता ही नहीं होता है परमात्मा की लीला ही जानी थी संहार की लीला होती संहार उसमें लीला होती प्रेम की लीला होती एक एक स्नेह की लीला यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29 अप्रैल सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण एक बात पता हमें वो यही इसमें है वो यही सार पूछ रही हो खूब ध्यान देकर आप लोग सुने, दृष्टांत जो बताया जाता है वो हूबहू दृष्टांत नहीं होता है। वो एक लक्ष्य कराने के लिए एक निर्देश होता है। जैसे आता है कल अंगुल अग्रे क्रीड़ा करिणाम सतम, अंगुली अग्रे, अंगुली के आगे हाथी सौ है, अंगुल अग्रे करिणाम सतम, तो सौ हाथी इतमाज माजा है। ये निर्देश है, ये वाचक नहीं है। ऐसे दृष्टांत दिया जाता है, वो दृष्टांत पूरा का पूरा घटता हो ऐसी बात है ही नहीं। अगर पूरा घट जाए तो दृष्टांत क्या हुआ, दृष्टांत ही हो गया। वो तो दृष्टांत है, वो तो सिद्धांत है। और जो मैंने ये बात कही कि झूला है वो समता पर आता ही है, मकान अलग रहता है, अपनी पूंजी अलग रहता है, अपनी संपत्ति अलग रहता है, वो दिखता है आनंद है, दुख होता है, अपने नाल ही है, भगवान में मनी हुई है, जैसी भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी ला रही है, सुख में मौज है, दुख में मौज है, संपत्ति में मौज है, विपत्ति में मौज है, संयोग में मौज है, वियोग में मौज है, आनंद आनंद है, भगवान की याद, आनंद आनंद भगवान की याद, ऐसे समझ लगे भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में रहते हैं। संतों का भगवान का ऐसा आनंद होता है, हरदम हरदम आनंद, भगवान की मर्जी हो गई, वर्षा हो गई वर्षा में, कभी कापत आ जाए, कभी ठंड आ जाए, कभी वर्षा आ जाए, कभी कुछ चले, आनंद होता रहता है, बहुत ही मस्ती है। जो मर्जी भगवान की, हर एक मर्जी में मर्जी मिला दी, मर्जी में मर्जी, भगवान की मर्जी में अपनी अपनी मर्जी मिला दी, अपनी मर्जी अलग अलग रखेंगे, अलग रखेंगे। इस वास्ते मंगल रहते भक्तों के चरित्रों में आता है, कई को सुख होता है तो आनंद, दुख होता है तो आनंद, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी। भगवान की मर्जी में अपनी भक्तों के जितने जितने भक्त हुए भगवान के प्यारे प्रेमी भक्त हुए, भगवान के प्यारे भक्त हुए हैं, और भक्तों की इच्छा ही अलग होती है। अच्छे ब्राह्मण भी कहते हैं कि भगवान की मर्जी हुए मैं कुत्ता बन जाऊं, कुत्ता। एक ब्राह्मण देवता साधु बने हुए वे कहते हैं कि मन आती है कि राम जी कुत्ता बना दे, कुत्ता। अब कुत्ता बनोगे बना, भगवान के भक्तों के दर्शन करते रहे, उनका जूठन बनता है टुकड़ा, वो टुकड़े खा ले, वे जहाँ घूमते हैं उस समय रजी मन उठा रहे, संतों के दर्शन करता रहे। गोरखपुर में कीर्तन होते, उसके भीतर भीतर कीर्तन सब कोई सी होगा वो बता, ऐसे सांप होते हैं। एक सांप आया था ऋषिकेश में, हमारे हनुमान दास जी संत थे, वो गीता का पाठ एक दिन सोचा एक दिन उठा, एक दिन सोचा एक दिन का पाठ, सांप आ गया सामने बैठ गया, सुनो सुनो मैंने गीता सुनाऊंगा, सामने बैठ गया सुन गीता सुनाई, गीता सुनी शांत, गीता सुन गया। कोई भगत हुआ क्या पता लगे, हम समझ नहीं गीता सुनते थे ऐसे भगवान ही भक्त होते हैं, वृक्षों भगवान भक्त होते हैं। एक बंदर था, वो मैंने हम देखा था, ऐसे रोटी दे दी खा ली, बस रोटी खा ली, बस बस ऐसे भगवान के भक्त वृक्षों में होते हैं, वृक्षों की बातें होती है आपस में, संतों ने सुनी ऐसे वृंदावन में वृक्ष बने होते, वृंदावन में जितने वृक्ष है उनकी शाखाएं नीचे ज्यादा होती है, नीचे ऐसी रीति में उनकी शाखाएं नीचे होती है, भगवान की रज्जु लेने के लिए शाखाएं नीचे जाती है, वृंदावन में आप देख लेना जिनकी शाखाएं नीचे होती, भगवान के संतों की रज्जु लेने के लिए, भगवान के चरित्रों में मस्त रहते हैं, रोज ना गीता सुनते हैं, ऐसा चटाव सुनते हैं, वृक्ष रहते वृक्ष लोग भगवान त्रिवेणी में कुशवा भाष, ऐसे भगवान के भक्त है, त्रिवेणी में जंतु बने हुए भगवान के भगत, वृक्ष बने हुए भगवान के भगत, एक गजराम दास जी था, एक हाथी था, हाथी वो संतों की मंडली में रहता था, मंडली बोलती भगवान की बातें सुनाते मस्त रहता था, सुना हाथी की जोड़ी में भी भगवान के भगत, भगवान के भगत को दुख नहीं होता, भगवान की मर्जी है किसी जोड़ में रहो कहीं रहो भगवान की बात बनती थी, बस तत्ते भगवान की बात नहीं बता रहे, उसमें भगवान की लीला और भगवान के चरित्र सुने फिर उसे मस्त रह गए, वृक्ष भगवान की भगत, बंदर भगवान की भगत, हाथी भगवान की भगत, कुत्ता भगवान की भगत, सांप भगवान की भगत, उस जोड़ी में मस्त रह गए, जाहिर भी तेरा गहरा होता है भी तेरा, ये बात है कैसे भगवान की मर्जी हो जाने को आनंद रहते मौज रहे, भगवान की कृपा में भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसे भाई लोग भी अगर ये कहे कि भगवान की कृपा है शोक में मस्ती हो जाए दुख में मस्त हो जाए, भगवान ने भेजा है जो कुछ है, सुख भेजा तो भगवान ने, दुख भेजो भगवान ने, भगवान का प्रसाद है, सुख भी प्रसाद है दुख भी प्रसाद है, वह दुख में सुख में राजी है हरदम में, भगवान के प्यारे भक्तों की और ये दृष्टि भगवान की तरफ रह रही है, भगवान की तरफ जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, राम की रचा है सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम की रचा है सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, किसी की ताकत नहीं कहे वो तो उल्टी उल्टी करते है, भगवान की जो अच्छा जीवन उसमें अपने मस्त रहते हैं, भगवान से याद करते रहते हैं, मोह में रहते हैं, मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं, राम की दशा है सोई, इस वास्ते सुख दाई आवे दुख दाई आवे हरदम प्रसन्न रहे,